Sărut mâna mama mea, Crăciunul iar a venit. Am venit la dumneata, cu-mult drag să te colind. Sărut mâna mama mea, Crăciunul iar a venit. Am venit la dumneata, cu-mult drag să te colind. Hai măicuță să te ajut, bradul să-l împodobești. Încă un an a mai trecut, la mulți ani să ne trăiești. Hai măicuță să te ajut, bradul să-l împodobești. Încă un an a mai trecut, la mulți ani să ne trăiești. Nici nu am trecut de prag, și totul e sfânt în jur. Simt miros de cozonac, ce frumos e de Crăciun. Nici nu am trecut de prag, și totul e sfânt în jur. Simt miros de cozonac, ce frumos e de Crăciun. Hai măicuță să te ajut, bradul să-l împodobești. Încă un an a mai trecut, la mulți ani să ne trăiești. Hai măicuță să te ajut, bradul să-l împodobești. Încă un an a mai trecut, la mulți ani să ne trăiești. Clopoțe se aud din drum, sunt copii cu colindatul. Astăzi în zi de Crăciun, mama ți-a venit băiatul. Clopoțe se aud din drum, sunt copii cu colindatul. Astăzi în zi de Crăciun, mama ți-a venit băiatul. Hai măicuță să te ajut, bradul să-l împodobești. Încă un an a mai trecut, la mulți ani să ne trăiești. Hai măicuță să te ajut, bradul să-l împodobești. Încă un an a mai trecut, la mulți ani să ne trăiești. La mulți ani să ne trăiești. La mulți ani să ne trăiești.